warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 3 października i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Marcin Romanowski bez immunitetu, ochronę uchyliło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Ukraiński PN planuje przeprowadzić poszukiwania szczątków ofiar tragedii wołyńskiej. Mają się zacząć w przyszłym roku. Kilkanaście zarzutów usłyszeli duchowni z diecezji sosnowieckiej. Większość dotyczy pedofilii. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło immunitet Marcinowi Romanowskiemu. Za uchyleniem głosowało 85 członków zgromadzenia, 23 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Uchylenie immunitetu Rady Europy może oznaczać podjęcie kolejnych kroków prawnych wobec Romanowskiego. Prokuratura zarzuca mu 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, obejmujących kwotę ponad 112 milionów złotych. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W przyszłym roku mają rozpocząć się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Takie plany ma Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ekshumacje mogą zostać przeprowadzone w obwodzie rówieńskim. IPN w Kijowie otrzymał wiele zapytań od obywateli Polski w tej sprawie. Strona ukraińska podała, że pozostaje otwarta na współpracę z polskimi instytucjami. Ukraiński IPN stwierdził, że ponieważ nie działają mechanizmy takiej współpracy, bierze na siebie rolę koordynatora i obserwatora prac poszukiwawczych. Szef IPN Anton Drobowicz dodaje, że jeśli obywatele Polski składający wnioski o poszukiwanie szczątków członków rodzin wskażą konkretne miejsca, to mimo toczącej się wojny i trudnej sytuacji gospodarczej, Instytut postara się im pomóc. 9 lutego 1943 roku w dzisiejszym obwodzie rówieńskim, wtedy województwo wołyńskie II Rzeczypospolitej Polskiej, we wsi Parośla I miał miejsce pierwszy masowy mord na Polakach. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali 173 osoby. Według różnych szacunków zamordowano w latach 1943-44 od 60 do 120 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 11 zarzutów o przestępstwa seksualne i 2 zarzuty gospodarcze przedstawiła prokuratura okręgowa w Sosnowcu trzem zatrzymanym wczoraj mężczyznom. To 2 czynnych księży oraz 1 były. Były duchowny odpowie za oszustwa. Prokuratura objęła go policyjnym dozorem. 2 czynni kapłani odpowiedzą za pedofilię, mówi prokurator Bartosz Kilian z sosnowieckiej prokuratury. Co do drugiego ze wzmiankowanych mężczyzn, stojącego pod zarzutem 2 przestępstw o charakterze seksualnym, prokurator po przesłuchaniu tej osoby zdecydował o wystąpieniu jeszcze w dniu wczorajszym z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie tej osoby. Dziś sąd przychylił się w całości do wniosku prokuratora. Jeżeli chodzi o osobę trzecią, prokurator przesłuchał podejrzanego, ogłosił mu łącznie 9 zarzutów. Byłemu księdzu grozi do 8 lat więzienia, 2 pozostałym do 12 lat. Misja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie. W mieście Akkar spodziewa się dalszego napływu uchodźców i apeluje o wsparcie. Sytuacja humanitarna już teraz jest zła, brakuje różnych produktów spożywczych, rosną także ceny. Jeden z wolontariuszy, Eli Keldany, powiedział, że coraz więcej uchodźców będzie szukać bezpieczniejszego schronienia na północy, a tam miejsca wyznaczone dla migrantów są już przepełnione. Ci ludzie potrzebują naprawdę podstawowej pomocy, schronienia, jedzenia, wody, leków, artykułów higienicznych, wszystkiego. Bo oni bez niczego przyjeżdżają do ośrodków dla uchodźców. W ciągu ostatnich 2 lub 3 dni siły izraelskie wzywały mieszkańców niektórych obszarów do szybkiej ewakuacji, więc ludzie uciekają bez niczego. Jest prawie 900 ośrodków dla przesiedleńców. W większości nie ma już miejsc. Według szacunków około 1 miliona Libańczyków uciekło ze swoich domów w obawie przed wojną. Policja apeluje do grzybiarzy, by dobrze przygotowali się przed wyjściem do lasu. O czym warto pamiętać, mówi sierżant Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Jeśli planujemy dłuższe grzybobranie, warto zabrać ze sobą latarkę. Przyda się ponadto mapa albo GPS, szczególnie w znieznanym terenie. Warto też mieć zawsze przy sobie naładowany telefon z zapisanymi współrzędnymi miejscami wyjścia. Warto też poinformować swoich bliskich o tym, że wybieramy się na grzybobranie, szczególnie jeżeli planujemy być tam sami. Warto też powiedzieć, kiedy oraz o jakiej godzinie wychodzimy z domu. Właśnie naładowany smartfon pomógł 2 mieszkańców Zambrowa, którzy zgubili się w lesie. zgłaszający 75-latek był cały czas w kontakcie z policjantami. Twierdził, że z żoną całkowicie stracili orientację w lesie. Opisał miejsce, gdzie zostawili samochód i z której strony weszli do lasu. Szczegóły podane przez grzybiarzy sprawiły, że już po godzinie od zgłoszenia mundurowi odnaleźli seniorów. W razie zgubienia się w lesie trzeba natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Wojciech Szczęsny w Barcelonie, to już Państwo wiedzą, prawda? Cieszą się kibice, cieszą się znawcy piłki nożnej, cieszy się też sam zawodnik, który podpisał kontrakt do końca sezonu. Macie tu ogromną liczbę fanów, którzy są bardzo zaangażowani. Byłem już na stadionie i drużyna wygląda świetnie. Dla mnie to bardzo ekscytujące wyzwanie i mam zamiar sprostać temu wszystkiemu z dużą energią i entuzjazmem. Nie jestem już gotowy, chcę pracować i nie mogę się doczekać tego sezonu. I'm looking forward to what's ahead this season. Barcelona grała wczoraj w Lidze Mistrzów i wygrała pewnie 5-0. Właśnie to spotkanie oglądał Szczęsny. Widział dwa gole Roberta Lewandowskiego, który ma już na koncie 68 bramek w tych elitarnych rozgrywkach. Dzisiaj zagrają w kolejnych meczach. Wczoraj walczyły Milan i Inter, dzisiaj wystąpią trzy kolejne włoskie drużyny. Oczywiście największe obawy włoskich fanów i ekspertów budzi wyprawa Bolonii do Liverpoolu. W pierwszej kolejce angielska ekipa rozbiła na San Siro Milan aż 3-1. Trener Bolończyków, Vincenzo Italiano, przewiduje, że będzie ciężko. Musimy się dostosować do poziomu Ligi Mistrzów. Nasi rywale są świetni, grają szybko, są silni fizycznie, atakują całym zespołem. Mecz będzie bardzo trudny. Spotkanie powinno zainteresować polskich kibiców, bo zagrają w nim dwaj Polacy. Skorupski, który w pierwszej rundzie w bezbramkowym meczu z Szachtarem obronił karnego, i Kacper Urbański. Nasz młody piłkarz zebrał ogromne pochwały za sobotni mecz ligowy z Atalantą. Padł remis 1-1, ale Bolonia prezentowała się lepiej. Jeśli chodzi o pozostałe dwa mecze włoskich drużyn, zdaniem włoskich fachowców Atalanta powinna dać sobie radę z Szachtarem, natomiast Juventus nie przewiduje większych kłopotów w Lipsku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ciekawie zapowiadają się także występy hiszpańskich drużyn z Madrytu. Atletico zagra z Benficą, a Real z Lille. Królewskim będzie zapewne kibicował Carlos Alcaraz. Hiszpan już zrelaksowany, może się dyrektować swoim zwycięstwem w turnieju w Pekinie. W finale wygrał z niebyle kim, bo z numerem 1 światowego tenisa, czyli Jannikiem Sinnerem, 6-7, 6-4, i w trzecim secie górą Hiszpan znowu w tiebreaku. Mecz trwał 3,5 godziny. Szybciej i bez większej walki zakończyło się spotkanie w 1/8 finału Magdy Linet. Po godzinie i 14 minutach Polkę wyrzuciła za pekińską burtę Rosjanka Mirra Andrijewa. Wynik 6-1 i 6-3. W tej chwili najchłodniejsza jest Zielona Góra, tam nieco powyżej 8 stopni Celsjusza, w Zamościu około 16. A jeśli chodzi o wieczór, to zachmurzenie ma być przeważnie duże, na krańcach północno-wschodnich będzie bez opadów, na pozostałym obszarze ma kropić. W nocy chmur ma być więcej, do tego popada. W najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza, nad morzem ma być około 11 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy kraju, tam około 5 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:08. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Kłaniamy się razem w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce porozmawiamy o tym, jak żyją ptaki w hodowlach, nieco później o tym, jak politycy dbają o swój wizerunek w czasach katastrof naturalnych. Teraz o chorobliwej zazdrości posłuchamy. The Police w Trójce. Every single day and every 12 minut po godzinie 17, tu Trójka. Przeżywamy Ptasi Tydzień z dniami ptaków światowymi, europejskimi i tych drugich obchodami w Polsce. Wczoraj, dziś i w weekend. Trochę to zamieszane, ale dzisiaj mamy też Dzień Zwierząt Hodowlanych. Z całą pewnością ten dzień jest tym dniem. A my łączymy oba te wątki i porozmawiamy o ptakach hodowlanych. W studiu już Anna Iżyńska-Tymoniuk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z małą statystyką znalezioną w sieci. 2018 rok, szacowana liczba zwierząt hodowlanych lądowych 30,5 miliarda. Jeśli chodzi o ptaki hodowlane, to one stanowią 70% wszystkich ptaków. Według Weizmann Institute of Science to były dane podawane przez UJ na przykład w pracach naukowych z 2021 roku. Trochę się te statystyki mogły pozmieniać, ale jeśli chodzi o hodowlę ptaków, to wiemy, że na przykład w przypadku jajek są różne sposoby hodowli. Mamy łatwe dosyć rozróżnienie. Hodowlę klatkową, ściółkową, wolnowybiegową, ekologiczną. Czy wiemy, których jest więcej? Jak wyglądają te statystyki? Tak, wiemy niestety nadal najwięcej kur hodowanych jest w Polsce w klatkach. To jest absolutnie najgorszy dla zwierząt rodzaj chowu. To są te tak zwane jajka trójki o najniższym standardzie, gdzie kury hodowane są w klatkach. No i tutaj nadal jest to większość produkcji jaj. Tych kur jest, szacuje się 37,7 miliona, co bardzo pokrywa się z szacowaną populacją Polski, co by oznaczało, że tak naprawdę na każdego i każdą z nas przypada jedna taka kura w klatce. Więc to są ogromne liczby. Natomiast to, co jest pozytywne i na co wpływają te zmiany i po stronie konsumentów, ale przede wszystkim w związku z tym zmiany rynkowe, to jest to, że ta liczba spada. Kiedy my zaczynaliśmy kampanię w 2014 roku, kur w klatkach było 87%, natomiast w tej chwili, na początku tego roku, czy obecnie, to jest nawet niecałe 71%. W związku z czym no może się wydawać, że nie jest to jakiś bardzo duży spadek, natomiast biorąc właśnie pod uwagę te skalę produkcji, to są naprawdę miliony kur, które nigdy w tych klatkach nie będą musiały spędzać swojego całego życia w cierpieniu, więc jest to naprawdę ogromna różnica. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o porównanie tych najwyższych standardów, tych jajek jedynek i jajek zerek, które są z tych form hodowania bardziej przyjazne ptakom? Czy jest takie duże, wyraźne rozróżnienie, czy tam bardziej chodzi o jakieś szczegóły dotyczące innej rzeczy niż akurat komfort ptaka? Tak, oczywiście to, co nam się najczęściej kojarzy z tym takim dużym przeskokiem, to jest to, czy kury są hodowane w kurniku, w zamkniętej hali. I tutaj zarówno kury w klatkach, jak i kury w systemie ściółkowym są w zamkniętych halach. Natomiast oprócz tego z drugiej strony mamy te kury wolnowybiegowe, które, jak sama nazwa wskazuje, są na wolnym wybiegu, mają dostęp do tego podwórka tak zwanego i chów ekologiczny. Natomiast to, co warto podkreślić, to jest to, że już tak naprawdę zmiana z chowu klatkowego na ściółkowy dla kury też stanowi pewną różnicę. Wiadomo, że chów ściółkowy ma wiele wad, natomiast kury zamknięte w klatkach absolutnie mają najgorzej. One chociażby nie są w stanie uciec przed silniejszą kurą nigdzie, ponieważ są wszystkie zamknięte razem. To prowadzi do takich problemów jak właśnie agresja, autoagresja, czy nawet kanibalizm wśród kur, więc to są naprawdę koszmarne sceny i straszne warunki, w których te kury zmuszane są przebywać. Natomiast w chowie ściółkowym nadal jest to zamknięcie, ale kura może już na przykład pogrzebać w ziemi, więc realizować w jakimś stopniu pewne swoje potrzeby behawioralne. Może właśnie uciec przed silniejszą kurą. Jest to już pewien krok naprzód, natomiast oczywiście najlepsze pod tym względem są systemy wolnowybiegowe czy ekologiczne. A czy tam jest jakaś taka duża różnica dla komfortu kury między tą jedynką a tym zerem? Czy to ciężko powiedzieć? Przy zerówkach kury mają faktycznie do dyspozycji 4 metry kwadratowe na każdą kurę, więc to już jest duża powierzchnia. Tam są też kwestie związane z podawaniem antybiotyków czy z rodzajem paszy. Natomiast w praktyce już ten wolny wybieg dużo daje kurom, ponieważ one są w stanie eksplorować swoje otoczenie, na przykład w poszukiwaniu pożywienia, czy po prostu mieć styczność ze świeżym powietrzem, czy z promieniami słońca, co nawet tak po ludzku myślę, że każdy intuicyjnie czuje, że to jest zasadnicza różnica. W przypadku jajek mamy dosyć prostą sprawę. Są te jasne oznaczenia, o których od lat sporo słyszymy. Wiemy, jak to wszystko rozróżnić. A jak wygląda sytuacja ptaków hodowlanych, które nie są hodowane po to, żeby znosiły jajka? Czy tam mamy jakiekolwiek standardy? Czy możemy wybrać na przykład mięso kurczaka, który żył w jakimś większym komforcie niż inny? Czy to jest możliwe? Tu niestety konsumenci, przynajmniej w Polsce, mają dużo bardziej utrudnione zadanie. Niestety, mówiąc wprost, w tej chwili praktycznie całe mięso, które mamy do wyboru z kurczaka na sklepowych półkach, pochodzi z hodowli przemysłowych. Hodowli, gdzie przede wszystkim stosuje się szybko rosnące rasy ptaków. I to jest podstawowym problemem. Obok tego jest oczywiście też kwestia gigantycznego zagęszczenia i tego, że te kurczaki również nigdy nie opuszczą zamkniętego kurnika. Więc niestety, mimo że paradoksalnie takich gospodarstw, chociaż trudno tak nazwać kurnik na przykład milion kur, jest w Polsce dosyć mało procentowo, to tak naprawdę ze względu na tę skalę produkcji, no one całkowicie dominują na rynku. I oczywiście pojawiają się już takie kroki ze strony producentów i testowanie różnych innych rozwiązań kurczaków, które rosną wolniej. I być może no, doprowadzi to koniec końców do polepszenia tego systemu. Natomiast na ten moment no, konsumenci nie mają za bardzo tego wyboru, dlatego tak bardzo istotny jest nacisk na firmy, aby kolejne firmy dołączały. Jest takie międzynarodowe porozumienie European Chicken Commitment i na szczęście już coraz więcej firm decyduje się do niego dołączyć. Tam są właśnie poruszone takie kwestie, jak wycofanie tych najgorszych szybko rosnących ras, które my nazywamy frankenkurczakami ze względu na to, jak naprawdę nienaturalnie szybko rosną. Proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda sytuacja z produktami, które są przetworzone na przykład i na bazie jajek? Czy tam jesteśmy w stanie gdzieś dotrzeć do informacji, z których standardów jajek korzystał producent w przypadku tworzenia właśnie danego produktu, który znajdziemy na półce w sklepie? Tak, tutaj oczywiście sytuacja jest trudniejsza, dlatego że w przypadku jaj świeżych, jaj całych, no jest to obowiązkowe oznaczenie systemu chowu, a w przypadku produktów przetworzonych takiego wymogu nie ma, więc poniekąd zależy to od dobrej woli producenta. Natomiast już też coraz więcej dzieje się w tym temacie. No po pierwsze, producenci żywności deklarują wycofanie trójek, więc na przykład trzech największych producentów żywności w Polsce już zadeklarowało wycofanie tych trójek, więc w ten sposób możemy mieć pewność, że kupując od danego producenta po prostu tych trójek tam nie znajdziemy. Ale też z drugiej strony mamy działania sieci sklepów, które też pod wpływem nacisków konsumentów, którzy chcą również przy wyborze produktów mieć możliwość takiego właśnie realnego wyboru, ponieważ ten dobrostan zwierząt faktycznie to też wynika z badań, jest dla nich bardzo istotny przy decyzjach zakupowych. Wywierają nacisk na sieci sklepów i coraz częściej też sieci sklepów zaczynają póki co od marek własnych, ale faktycznie też deklarują wycofanie tych trójek z produktów. A gdzie my możemy znaleźć jakieś informacje dotyczące tego, czy producent na przykład, którego produkty wyjątkowo lubimy, ma takie bardziej, powiedzmy, łaskawe podejście do losu zwierząt? Jest taka strona politykadobrostanu.pl i tam najłatwiej można to sprawdzić. My jako Otwarte Klatki też co roku publikujemy w okolicy Wielkanocy, czyli wtedy, kiedy ten temat jaj faktycznie często chodzi nam po głowach. Publikujemy taki raport, w którym podajemy takie najnowsze informacje i też informujemy, no na bieżąco też informujemy o kolejnych firmach, które decydują się te trójki wycofywać, czy które już ten proces zakończyły, bo to też jest istotne, że ze 170 dwóch firm, które zadeklarowały, to już ponad 40% ten proces zakończyło, a pozostałe najczęściej mają ten termin wyznaczony na koniec 2025 roku, więc też w przypadku czy producentów żywności, czy sieci sklepów, które zadeklarowały wycofanie, jak na przykład Lidl, Polomarket czy Dino, ale nie udało im się tego jeszcze na ten moment zrobić. My będziemy bardzo mocno pilnować, aby te obietnice zrealizowali, ponieważ tego oczekują ich klienci. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jeżeli nie kwestie wyborów konsumenckich, to co jeszcze mogą robić zwykli ludzie, którym na no, dobrostanie zwierząt po prostu zależy? Czy jest coś, co możemy robić poza tym, że wybieramy w sklepie produkty stworzone w bardziej etyczny sposób? Tak, my bardzo mocno wierzymy w zmiany systemowe i w naszą siłę jako konsumentów, ale od takiej strony właśnie konsumentów, którzy wywierają nacisk na firmach, żeby te firmy decydowały się na takie bardziej systemowe zmiany, ale oprócz tego jesteśmy też wszyscy obywatelami, obywatelkami, więc my możemy też brać pod uwagę w momencie, kiedy są wybory, jacy politycy jednak deklarują, że ta kwestia dobrostanu zwierząt jest dla nich istotna, jakie konkretne działania proponują partie w swoich programach i potem bardzo konkretnie ich z tego rozliczać. O losie ptaków i od tej prawnej strony, od tej praktycznej opowiadała Anna Iżyńska-Tymoniuk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Co nam happy? wielką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe, wiem, przesadziłem, lecz nie mogłem inaczej, to kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienię, cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Krzysztof Zalewski w Trójce, 25 minut po 17. Dzwonią państwo w sprawie alkotubek i małpek z wódką. Moim zdaniem małpki powinny być zakazane. Żeby nie było wątpliwości, nie jestem abstynentem. Osobiście bardzo mało spożywam alkoholu w bardzo małych ilościach, bo nie lubię tej fazy alkoholowej, ale jestem absolutnie, absolutnie przeciw jakimkolwiek zakazom i państwowym regulacjom. Państwo nie będzie nam, obywatelom dorosłym, mówić, ile czego mamy spożywać, jakich używek i tak dalej. To nie jest zadanie państwa. A jak państwo patrzą na tę sprawę, proszę dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek. That's the way we get by, so where we get by. All that's the way we get by, so where we get by. We go out in stormy weather, we rarely practice discern. We make love to some weird sin, we seek out the taciturn. That's the way we get by, to the way we get by. All that's the way we get by, to the way we get by. That's the way we get by, to the way we get by, to the way. That's the way we get by, that's the way we get by. We found a new kind of dance in a magazine. Try it out, it's like nothing you ever seen. You sweet talk like a cop, you know it. Zapraszamy do reklamy. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Po 56 latach Agnieszka Duczmal żegna się z funkcją dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17:30. W Radiu Nawigatorze Trójki o sytuacji na drogach Mariusz Dąbrowski. Na bramkach wjazdowych autostrady A1 w Rusocinie nadal występują niewielkie utrudnienia w ruchu, a to oznacza, że trzeba kilka minut odstać w korku. Krajowa jedynka, odcinek Tychy, Bielsko-Biała. W Pszczynie na 583 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Zwardonia. Trasa S5, odcinek Wrocław Północ, łącznica zjazdowa z S5 na autostradową obwodnicę Wrocławia. Na wysokości węzła Wrocław Północ na 157 km autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne łącznicy i zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. S7, odcinek Olsztynek Mława w pobliżu Nidzicy na 35 km. Autoosobowe wjechało, podobnie jak we Wrocławiu, w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 8, odcinek Wrocław-Łagiewniki, miejscowość Magnice, 109 km. Tu zderzenie auta osobowego i ciężarówki. W tym wypadku jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 50 między Górą Kalwarią a Kołbielą w pobliżu Ostrówka na 180 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Trasa nr 50 na swym 180 km została zablokowana. Droga krajowa nr 67 między Lipnem a Włocławkiem w Bogucinie na 19 km zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Jeszcze droga krajowa nr 75, odcinek Jurków-Nowy Sącz w pobliżu Czchowa na 37 km zderzenie auta dostawczego i motocykla. Niestety słabszy uczestnik ruchu drogowego, motocyklista, został ranny. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Marcin Romanowski bez immunitetu, uchyliło go Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. To może oznaczać podjęcie kolejnych kroków prawnych wobec posła PiS. Prokuratura zarzuca mu 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 8 izraelskich żołnierzy zginęło w walkach w południowym Libanie, informuje izraelskie wojsko. Hezbollah oświadczył, że zmusił izraelskich żołnierzy do wycofania się po tym, jak próbował próbowali wkroczyć do przygranicznej wioski. Według armii libańskiej przed wycofaniem się wojska izraelskie przeprowadziły dwa krótkie natarcia. Zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju omówił Komitet Bezpieczeństwa, który zbiera się regularnie w ramach kierownictwa MON. Stale monitorowane jest ewentualne zagrożenie dla polskich żołnierzy wykonujących zadania na wzgórzach Golan, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Wiemy, że na ten moment wszyscy żołnierze są bezpieczni, znajdują się w bazie, natomiast warunki są zdecydowanie poważne. Zagrożenie, którego nie wolno bagatelizować, jest bardzo poważne. Dziś mamy za mało informacji, żeby móc powiedzieć o jakichkolwiek decyzjach w najbliższych godzinach. Do tej pory żadne z sojuszniczych państw, a misję UNIFIL pod auspicjami ONZ wspiera kilkanaście krajów, nie podjęło decyzji o ewakuacji żołnierzy z Libanu. Węgry będą blokować unijną inicjatywę misji szkoleniowej na Ukrainie. Do tej pory szkolenia odbywały się na terenie Unii. Węgry nie brały w nich udziału, ale również ich nie blokowały. Teraz propozycja Komisji Europejskiej zakłada wysyłanie wojskowych na teren Ukrainy. Zdaniem rządu w Budapeszcie może to doprowadzić do eskalacji wojny. Pełny serwis Trójki o 18:00. Najchłodniejsze teraz są Słubice, 8 stopni, 8,5 stopnia. Najcieplejszy z 15 stopniami jest teraz Zamość. W nocy będzie sporo chmur i opady deszczu. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr może sypnąć śniegiem. Temperatura w nocy raczej od 7 do 10 stopni Celsjusza, nad morzem około 11, w rejonach podgórskich i lokalnie na północy ma być około 5 stopni Celsjusza. Do godziny 18 zostało 26 minut, niecałe. Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song w Trójce, a już za chwilę sytuacja na terenach, przez które przeszła powódź, a także o tym, jak na tych terenach popowodziowych robi się politykę. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to fight on. But I'm not to fly my car on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down. 22 minuty do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zagrożenie to nagłe zalaniem i utratą majątku minęło. Teraz na terenach, przez które przeszedł żywioł, trzeba po prostu żyć. Bez ubrań, mebli, sprzętu RTV i AGD, bez opału na zimę, w przesiąkniętym wodą domu, o ile w ogóle jest gdzie. Mieszkańcy południowej Polski po powodzi szacują straty, porządkują to, co zostało i mają nadzieję, że to, przez co przed momentem przechodzili, więcej się już nie powtórzy. Magdalena Basińska mieszka w niewielkiej miejscowości nad rzeką Biała Lądecka. U nas jest potężna tragedia, bo woda była niemalże do samego sufitu. Ja sobie nie wyobrażam sobie, jak to wszystko osuszyć. Jak to zrobić, żeby to się dało zamieszkać. Ale jest to chyba niemożliwe, bo ten wodom już parokrotnie był zalewany wodami podziowymi. No i strach, jeden wielki stres. Nie wiem jak to będzie. Boję się tego skażenia bakteriologicznego. Mimo iż zaszczepiliśmy się przeciw tężcowi, po prostu boimy się. Już jest strasznie niebezpiecznie. Przy niezabezpieczonej tamie, w Stroniu i innych obiektach. No jest to wiadomo, że to się może powtórzyć. Nie wiadomo, jaka zima będzie, czym palić. Pelet wyniosło 2 tony, wypłynęło, bo żeśmy kupili na zimę. Coś się uratowało, czy woda zabrała wszystko? Woda wszystko zabrała. Wszystko. Pralkę, suszka, nowe rzeczy, które żeśmy zakupili właśnie ze sprzętów AGD. Wszystkie meble? Ach, to już w ogóle dramat absolutny. Jak pani pamięta ten dzień, ten moment, kiedy ta woda tu nadchodziła? Właśnie początek to była sobota, nie było aż tak straszliwie. Owszem, padał deszcz, przyjechały dzieci pomóc nam przynosić sprzęty powyżej, ale myśleliśmy, że tylko tyle, co woda wejdzie tutaj, ewentualnie ogród obmyje, bądź troszkę do domu wstąpi, gdyż koryto było uregulowane bodajże 3 lata temu i pogłębione było, otoczone takimi potężnymi głazami narzutowymi, więc była nadzieja, jakby poprzednie jakieś tam liczniejsze opady deszczu. Nic się nie działo, więc teraz też mieliśmy taką lekką nadzieję i tak nie do końca, żeśmy zabezpieczyli sprzęty. I w niedzielę już po niektórych roślinach, po studni, na której miałam piękne pelargonie, widziałam, że jest nadzieja, że może opadnie. No ale nadzieja była płonna, bo dziecko się dowiedziało, że pękła tama w Stroniu i zalewa. No i wtedy ten bezmiar wód płynących z tamtej strony na nasz dom, no to był horror, no potężny horror. Szaloną prędkość woda miała i uderzała w nasz dom, ponieważ wszystko miotła, co było przed naszym domem i nam znosiła. Był taki tutaj domek letniskowy, który został porwany i też stuknęła w nasz dom i też uszkadzając niestety. Później liczne kłody potężnych drzew. A już jak zobaczyłam, że styropian z elewacji odpływa, to już był taki dramat straszny. No i baliśmy się, bo się ta woda, poziom wody podnosił, most już nie był widoczny i był strach. Jeden wielki, wielki strach. Nie było zasięgu. Syn próbował się dostać na dach, wzywać pomocy. To było szaleństwo, żywioł. Nawet na filmy katastroficzne nie oddają tego, co żeśmy przeżyli. No i później sąsiad o drugiej, strażak z OSP naszego lokalnego, dał znać, żebyśmy się ewakuowali, bo mają być jakieś koszmarne opady deszczu, a żeśmy wychodzili, wszystkie otwory drzwiowe były pozamykane, wywaliło okna tam w dziennym pokoju, tudzież w salonie, więc tam już nie dało się przejść, bo wszystkie meble sobie pływały. Nie dość, że nasze wszystkie, to co rzeka przyniosła przez te otwarte okna, drzwi garażowe, drzwi obok. Jakoś żeśmy wyszli, no więc jakoś dotarliśmy do samochodów, pojechaliśmy do syna, do Stoszowic. Ja po prostu szłam i ryczałam. Ryczałam patrząc na domy sąsiadów, na to, co rzeka zrobiła. I przywołuję filmy o powrocie ludzi z powojny, jak wracali do tych swoich domów, co zastali. Tę rozmowę przeprowadziła Agata Król, która przebywa na terenach, które dotknęła powódź. Wciąż działają zbiórki i można wysyłać pieniądze na pomoc ludziom na terenach zniszczonych przez powódź. W Trójce za chwilę rozmowa o tym, jak politycy podczas katastrofy kształtują i utrwalają swój wizerunek. Teraz piosenka. I like your look. They want to envy me, but they can't do it. I'm suited and suited finery. Gonna put me in the White House, 'cause I'm the president of style. Gonna paint the Oval Office pink and the Hill with denim tiles. It's not my fault. Out, little bit on in a factory town. I got it. only Tuesday, and I'm heads to toe in Gucci. Don't get me wrong, I am a strong believer in a healthy diet, but the February issue bugs knocking at my door. It's not my fault. Jest 17.45, w studiu Ernest Zozuń i jego gość. Puls Trójki. Powódź stała się żywiołem wszystkich Polaków, głównie za sprawą mediów, tych tradycyjnych, no i też oczywiście tych internetowych. Przelewające się wały, ludzie ratujący dobytek, ale i w tym wszystkim politycy. Pierwszy raz w telewizji, w internecie oglądaliśmy obrady sztabu powodziowego z udziałem na przykład premiera. Tak teraz wygląda polityka, mówią jedni, inni, że tak wyglądać nie powinna. Moi goście to profesor Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i dr Mirosław Oczkość. Witam panów. Dzień dobry. Pierwsze moje pytanie jest takie, jak zareagowaliście panowie, jak pojawiła się na zdjęciu zupa sztawiowa od Małgosi? To był dobry trik, czy taki sobie? Ja myślę, że w dzisiejszej polityce, w dzisiejszym życiu społecznym i kulturze, w znacznej mierze obrazkowej, to niemal banalne działanie w tej materii. Wszyscy oczekujemy symboli, które w krótszym czasie przemawiają do nas jako obywateli i obywatelek, które przywykły w dobie internetu, szczególnie do krótkoterminowego przekazu, więc pewnie rządzący mieliby więcej problemów, gdyby tego typu symboli nie było. Panie doktorze? Absolutnie dobrze wypadło. Ta zupa sztawiowa? Szkoda, że nie wiedzieliśmy, czy była, nie była zasłona na przykład. No, lepiej nie sprawdzajmy. Dobrze, a co pomyśleliście panowie, gdy pojawiły się transmisje z obrad tego sztabu powodziowego? Bo to było coś niezwykłego i pierwszy raz obserwowaliśmy coś takiego. Znaczy to jest trochę wynikowe, ponieważ myślę, że rządzący nie mieli wyjścia, musieli jakoś zadziałać po niezbyt dobrym początku. I to zawsze jest na dwoje babka wróżyła, bo to ma plusy dodatnie i plusy ujemne oczywiście. Tu zadziałało na korzyść, jak się okazało, bo to teraz w sondażach widzimy. Przy otwartej kurtynie zawsze może się coś wysypać, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście, nie wiem, wysypała się dyrektywność i jedni mówili, że Putin, a inni coś tam jeszcze, ale raczej wyszło na plus, to znaczy ludzie zobaczyli, że premier, dwóch, trzech, czasami czterech ministrów, cały sztab, który tam był, no i że premier nad tym zapanował. My mamy takie, jak widzimy, ciągoty jakieś, przynajmniej niektórzy z nas, mówię o obywatelach, Polkach i Polakach, że no twarda ręka. I myślę, że przez ten sztab, między innymi otwarty, udało się Tuskowi zrobić coś, co nie udało się zrobić Morawieckiemu w pandemii, czyli zgromadzenie pod flagą tak zwaną. Ale ryzyko było duże oczywiście, bo wtedy widać, jak się robi tą kiełbasę, a nie jak ona wygląda. No, oglądalność to miało dużą, było też nadawane w prime time. Frekwencja wyborcza w Polsce w ostatnich latach wykazuje tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o elekcje parlamentu, co nie przeczy temu, że politycy i w ogóle cała sfera życia publicznego związana z polityką nie cieszy się dużą legitymizacją ze strony obywateli. Stąd oczekujemy wszyscy szczególnie jasnego przekazu, jawnego w 100%. Donald Tusk zdawał się wyciągać wnioski z dwóch co najmniej zjawisk. Po pierwsze z tego, że sam niejednokrotnie na swojej drodze politycznej przeistaczał różne kampanie polityczne, w tym nawet wybory w plebiscyt na swój własny temat. Nie zawsze, ale częściej wygrywał niż przegrywał. I po drugie z czasów COVID-u. Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę nie z powodu COVID-u. Początkiem załamania notowań tej partii była kwestia aborcji i uderzenia dodatkowego w prawa kobiet. Natomiast dotąd, dopóki PiS komunikował się w sposób aktywny w czasie COVID-u, to utrzymywał dość wysokie notowania. Tym bardziej teraz warto dodać jeszcze jedną okoliczność, to znaczy te województwa, które zostały dotknięte powodzią w największym stopniu, polskie na drugim miejscu, dolnośląskie, to województwa z nadreprezentacją Platformy i innych partii koalicyjnych w stosunku do prawicy. Można o samej Opolszczyźnie, akurat ta część najsilniej zalana, Mgłochołazy, Prudnik i tak dalej. Tak, Nysa to obszary, gdzie PiS ma dosyć wysokie poparcie, ale generalnie całe te obszary to takie, których zaniedbanie przez rządzącą koalicję kosztowałoby ją w wyborach bardzo, bardzo dużo. Wywołał pan aborcję. Tutaj to Tuskowi nie poszło w ostatnim czasie. Mimo, że zarzekał się, że sprawę załatwi. Nie załatwił. Nawet we własnym gronie nie zebrał większości. Tak, to nie znaczy, że obserwujemy finisz tej tematyki, że tak będzie wiecznie. Jedna przeszkoda w postaci znormalizowania i zeuropeizowania polskiego ustawodawstwa zniknie zapewne w wyniku wyborów prezydenckich, ponieważ wszystko wskazuje na to, że to nie kandydat prawicy zwycięży w tych wyborach. Po drugie, ruch ludowy, bo to za sprawą posłów i posłanek tej formacji, koalicja nie ma większości, bardzo przesunął się w prawo w tej materii. Jeszcze w latach 90. był dużo bardziej wewnętrznie podzielony. Zresztą to jest w ogóle ruch, który kiedyś miał bardzo silnie antyklerykalne tradycje. Jak sądzę, zmiana, jeśli chodzi o głowę państwa i no, nazwijmy taka stagnacja sondażowa ludowców wcześniej czy później zobligują także do liberalizacji podejścia w tej materii. Wie pan co, ale że zacytuję tutaj doktora Oczkosia, że twardej ręki zabrakło w przypadku tej aborcji, tak jak mieliśmy twardą rękę w przypadku powodzi. To znaczy, że co? Że tutaj tej twardej ręki nie dało się zastosować, nie dało się koalicjantów wziąć za twarz? No ja myślę, że się da zawsze, ale kłopot polegał na tym, że albo Tuskowi nie zależało tak bardzo, albo był tak pewny, że to jest poza sporem, bo tu mówimy o aborcji, ale bądźmy precyzyjni. Mówiliśmy o depenalizacji. Tak, tak, tak. To jest jednak to niby, mimo wszystko różnica. No ale łagodna różnica. I wie pan, ale różnica. Tak, ale to załatwia nam jakiś element. To nie rozwiązuje sprawy, i to tylko... deklarowali prawie wszyscy na początku w czasie kampanii. Brakuje ewidentnie brakuje mocnego przewodniczącego klubu parlamentarnego, kogoś, kto by policzył te głosy, przekonał nieprzekonanych, albo pohandlował oczywiście. No to są te wewnętrzności polityki, które nie lubimy czasami oglądać, albo nie chcemy o tym mówić. No, Platforma piętnowała PiS za to, że tak właśnie targuje, handluje. Ja mówię, dopóki się nie widzi, jak się robi kiełbasę, to ci, co to jedzą smaczne. Mięso, to lubią. Natomiast rzeczywiście, tym bardziej, że tam naprawdę niewiele zabrakło tych głosów, ale ktoś tego nie policzył. Natomiast jeżeli chodzi o, bo tu porównujemy trochę rzeczy nieporównywalne, jeżeli chodzi o powódź, aborcję. No, w przypadku takich ustaw, jak mówimy, chociaż tu PSL też jest ciekawy, bo większość wyborców z badań wynika PSL-u raczej jest za liberalizacją, nawet za związkami partnerskimi. Tak. A tutaj Kosiniak-Kamysz i w zasadzie pan Sawicki najbardziej jest tutaj w takim kontekście. kontrze. Tusk ma sytuację, która się nie zdarzała w Polsce zbyt często, nie wiem, czy w ogóle się zdarzyła, że ma troje bloków koalicyjnych i 11 partii jest w tym wszystkim. W związku z tym to jest koalicja w koalicji do koalicji. No ale teraz coś musi nastąpić, ponieważ dalej się nie da rządzić. Twarda ręka, pan mówił, i mówił pan, że obywatele lubią twardą rękę. Do tej pory PiS wyglądał na partię, która ma twardą rękę w postaci Jarosława Kaczyńskiego. No i co z tym uchwytem się stało? No po prostu zelżał i jak to mówił w pewnym filmie pewien gangster do drugiego, już nie masz tego wymachu. Koniec cytatu. I wydaje się, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście no już nie ma tej siły politycznej. Ja bym go do grobu politycznego nie składał jeszcze oczywiście, bo są struktury, bo są jeszcze wyznawcy. Natomiast to idzie coraz słabiej. A mamy drugą silną rękę, która mogłaby to schwycić? Ale pewnie, że tak. Tam jest paru, jak to się mówi, inni brutusi są tam czynni i chętnie by to przejęli. Ja jestem bardzo ciekawy, to jest moja spekulacja i przepraszam, jeżeli spekuluję za bardzo, ponieważ z tego, co wynika, to Zbigniew Ziobro ozdrowiał, w sensie no, jest czysty onkologicznie i może się włączyć do gry, bo miało nastąpić połączenie suwerennej, tak? Suwerennej Polski. I nagle coś tam się zazgrzytało i być może to, że nabiera sił, wróci do gry. I tutaj Jarosław Kaczyński będzie miał jeszcze innego partnera, przeciwnika, nie wiem, trudno powiedzieć. I wybory prezydenckie, które są najbliższe, no, rozstrzygają dla wielu osób o wielu sprawach. Zawsze mówimy, że wybory są najważniejsze na świecie, bo są. Ale te naprawdę są bardzo ważne. Mamy 2 minuty naszej audycji i tak pomyślałem sobie, że prezydent to jest trochę też sprzedawanie takie produktu. Jaki produkt będzie po jednej i po drugiej stronie najlepszy? W przypadku prawicy znajduje się ona w swoistym pacie. To znaczy może albo próbować powtórzyć kasus Andrzeja Dudy, wystawić polityka, który będzie próbował swoją osobą rozmyć stereotypy wokół prawicy, stereotypy, które wzmocniły się w ostatnich latach na skutek radykalizacji Prawa i Sprawiedliwości. Taki kandydat, inaczej niż Andrzej Duda, nie będzie miał większych szans na zwycięstwo, ale będzie długofalową inwestycją. Tyle tylko, że jeśli ta inwestycja się nie uda, to może dojść do tego, że taki ktoś nie wejdzie do drugiej tury. Na tym polega ryzyko. I druga możliwość to jest wystawienie kogoś, kto też z całą pewnością przegra wybory, ale będzie czytelny i wiarygodny dla tradycyjnych wyborców PiSu, dostanie około 30%, przegra czy to w pierwszej, czy w drugiej turze, ale utrzyma najaktywniejszych wyborców, co w perspektywie elekcji Sejmu będzie bardzo istotne. Nie wiem, Mariusz Błaszczak, być może były premier Morawiecki, spełniałby takie role. Myślę, że bardzo wiele zależeć będzie od poziomu poparcia sondażowego dla PiSu oraz od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście w sposób bezpośredni nie będą wpływały, ale powrót do władzy Donalda Trumpa uczyni PiS mniej nieatrakcyjnym dla partii typu Konfederacja, czy być może nawet Ludowcy. Zgoda. Tylko ja chciałbym, żeby pan spojrzał na tę drugą stronę. Co tam będzie? Kto tam będzie najlepszym produktem? Mówimy o koalicji teraz. Znaczy, jeżeli rozmawiamy dzisiaj, no to chyba nie ma za bardzo innego wyboru niż Rafał Trzaskowski. Ja mówię na dziś. Polityka się zmienia bardzo szybko i nic nie jest dane raz na zawsze. W związku z tym, ponieważ zostały wykonane 2 kroki w powodzie, jeszcze jest trzeci do wykonania, czyli Kierwiński z odbudową. I to zaważy na wielu rzeczach, jeżeli chodzi o absolutnie wybór, no bo w tej sytuacji, która jest teraz, to Rafał Trzaskowski nie ma kontrkandydata, który jest, ale jak pan dyrektor powiedział, że jest to produkt, ja się zgadzam. I tak jak może się pojawić ktokolwiek, czyli Dudabis, a tutaj może być Trzaskowski versus... Trzaskowski 2-0. Na przykład już 3-0 pewnie. Tak. Czyli Sikorski, nie wiem, Tusk, to spekulacje są, ale jakbym miał obstawiać teraz i tutaj w trójce, to Trzaskowski będzie kandydatem, absolutnie. Rafał Chwedoruk i Mirosław Oczkoś. Bardzo panom dziękuję. To był Puls Trójki. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Ernestowi Zezuniowi. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Mariam, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i 5. produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo.